रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी, सजदे में तेरे सर है थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां, जानू ना जानू ना, रफ्ता रफ्ता हो गई चाहे रुके भी, लब भी कुछ कहना चाहे लेकिन गुम है सब बातें, गुमसुम सी भी है जुबान। चाहे दीदार तेरा नजरें झुके भी, मेरे कदम चलना चाहे रुके भी, लब भी कुछ कहना चाहे लेकिन गुम है सब बातें, गुमसुम सी भी है जुबान। रफ्ता रफ्ता हो गई ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी, सजदे में तेरे सर है थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां, जानू ना जानू ना जानू ना, रफ्ता रफ्ता में है शामिल, सहबत में तेरी मुझे सब कुछ हासिल, फिर क्यों लगता है ऐसा जैसे मैं हूँ बेखुद सा, ढूंढू मैं खुद को कहाँ, मेरा वजूद अब तू मुझ में है शामिल, सहबत में तेरी मुझे सब कुछ हासिल, फिर क्यों लगता है ऐसा जैसे मैं हूँ बेखुद सा, ढूंढू मैं खुद को कहाँ। रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी, सजदे में तेरे सर है थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां, जानू ना जानू ना जानू ना, रफ्ता रफ्ता हूँ।